jezik ne govorimo, ko da isti vazduh ne dišemo, sve manje se poznajemo, ko da isti život ne živimo, ko da isti jezik ne govorimo, ko da isti vazduh ne dišemo, sve manje se poznajemo. Zidovi, sada nas dele zidovi, vola i tuge dele nas, a sad hiti ne mogu, kroz njih te vidim kad si pored druge. Zidovi, sada nas dele zidovi, vola i tuge dele nas, a sad hiti ne mogu, kroz njih te vidim kad si pored druge. Zaboravio. Zidovi, sada nas dele.